Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 15. Nicanor Ivanovici. Nu este greu de ghicit că grăsanul cu figura stacojie, internat în rezerva 119 din clinica de psihiatrie, era Nicanor Ivanovici Bosoi. Nu nimerise chiar de la început la profesorul Stravinsky, ci trecuse în prealabil printr-un alt loc. Din acel loc, Nicanor Ivanovici nu rămase cu cine știe ce amintiri. Ținea minte doar o masă de birou, un dulap și o canapea. Cei de acolo încercaseră să lege o conversație cu Nicanor Ivanovici, căruia din cauza sângelui urcat la cap și a sureșitării nervoase, i se tulburase vederea, dar conversația a fost ciudată încălcită. Mai bine zis, nu se legă de fel. Iată prima întrebare adresată lui Nicanor Ivanovici. Sunteți Nicanor Ivanovici Bosoi, președintele Comitetului de Bloc al imobilului 302 bis de pe Sadovaia? Redăm textual răspunsul lui Nicanor Ivanovici, care își însoți cuvintele cu un râs înspăimântător. Da, sunt Nicanor, sigur că mă cheamă Nicanor, dar nu sunt președinte, naiba să mă ia. Cum așa, ce vreți să spuneți? Îl întrebă cu ochii mijiți insul. Uite de aia că, dacă eram președinte, trebuia să consta din capul locului că el e necuratul. Că de cum vine asta? Pinznezul crăpat, hainele numai zdrențe, cum putea el să fie translator pe lângă străninul acela? Despre cine vorbești? Se interesă insul. Despre Coroviev, strigă Nicanor Ivanovici. S-a băgat la noi în bloc în apartamentul 50. Scrieți Coroviev. Trebuie prins numai decât. Scrieți, scara 6, acolo stă. De unde ai luat valuta străină? Îl întrebă cordial insul pe Nicanor Ivanovici. Dumnezeul adevărat, Dumnezeul atotputernic, rosti Nicanor Ivanovici. El vede tot, așa-mi trebuie. În viața mea n-am ținut în mână și habar n-am avut cum arată valuta asta. Domnul mă pedepsește pentru păcatul meu, urmă cu o sârdie Nicanor Ivanovici, tot descheindu-și și încheindu-și gulerul cămășii și făcându-și cruce, am luat banii. Da, am luat, dar de-ai noștri, sovietici. Treceam în cartea de imobil pe câte unii, contrabani, nu zic nu. Ce a fost, a fost. Nu mi-e rușine nici cu Prolejnev, secretarul nostru, nu mi-e rușine deloc. S-o spunem pe șleau, în administrația blocului toți sunt hoți. Dar valută străină n-am luat. Rugat să nu facă pe prostul și să spună cum nimeriseră dolari în canalul de ventilație, Nicanor Ivanovici se trânti în genunchi, clătinându-se și căscând larg gura, vrând parcă să înghită un calup din parchet. Uite, doriți, mugi bătrânul, înghiți și pământ dacă am luat. Cât despre Coroviev, el e diavolul. Orice răbdare și are și margini și insul de la masă ridică tonul, dându-i a înțelege lui Nicanor Ivanovici că ar fi timpul să înceapă a vorbi ca oamenii. În aceeași clipă, un urle sălbatic răsună în încăperea cu canapeaua. Uite-l! Uite-l după dulap! Vociferă Nicanor Ivanovici sărind în picioare. Uite-l cum se hlizește! Și pinznezul lui! Pune-ți mâna pe el! Aghezmuiți încăperea! Nicanor Ivanovici se făcu alb la față. Tremurând, schiță semnul crucii în aer, alergă până la ușă și înapoi, apoi intonă o rugăciune și în cele din urmă începu să bată câmpii rău de tot. Era limpede că nu se putea întreține cu el niciun fel de conversație. A fost scos afară și instalat într-o cameră separată, unde s-a mai potolit oarecum, mulțumindu-se doar să se roage și să plângă cu sughițuri. Desigur, s-a făcut o descindere în Sadovaia la apartamentul 50, dar Coroviev nu a fost găsit și nimeni în tot imobilul nu cunoștea și nu văzuse niciun Coroviev. Apartamentul ocupat de răposatul Berlioz și de Lihodeev, plecat la Ialta, era pustiu și, în cabinet, pe ușile dulapurilor atârnau pașnic sigiliile intacte. Oamenii plecaseră după cum veniseră, luându-l însă cu ei pe Prolejnev, secretarul administrației, abătut și buimac. Seara, Nicanor Ivanovici a fost dus la clinica lui Stravinsky. Acolo îl cuprinse o tulburare atât de mare încât trebuie să-i se facă o injecție conform prescripției lui Stravinsky, și abia după miezul nopții a dormit în rezerva 119, scoțând în răstimpuri un fel de muget gros de om chinuit. Dar starea lui de neliniște se transmise în rezerva 120, unde bolnavul se trezi și începu să-și caute capul, și în rezerva 118, unde un maestru necunoscut, cuprins de neliniște, își frângea mâinile plin de melancolie, privind luna cu gândul la ultima și amarnica noapte de toamnă din viața sa, la fâșia de lumină venind de sub ușa unui subsol și la părul acela despletit. Din rezerva 118, prin balcon, neliniștea îi se transmise și lui Ivan, care se trezi și izbucni în plâns. Medicul însă îi potoli repede pe toți cei cuprinși de neliniște, cu mintea rătăcită, și somnul începu să-i învăluie treptat. Ivan a țipit ultimul, la ceasul când peste râu mijeau zorile. După ce medicamentul îi se prelinse prin tot corpul, liniștea veni asupra lui ca un val acoperindu-l. Își simți trupul mai ușor, iar adierea caldă a somnului îi mânghie capul. Înainte de a dormi de-a binelea, mai auzi, prin pădure, ciripitul păsărilor care vesteau apropierea zorilor. Dar păsările amuțiră curând și Ivan văzu în vis cum soarele sta să se prăvale peste muntele Golgota și muntele era împresurat de un dublu cordon de soldați.